بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق لدي زينا الله رب العزت دا آغي دلي ذكر كي چه كما دلا دا مسلمانانو دا مخالف تغیید مسلمانانو سر عهد شوی او دا آغا معاهد قوم سر دا بل یو قوم عهد شوی معاهد المعاهد دے لکا مثال پتاور مثال بواخلو زما دا قاری سے دوست دے ما دا تویل لی تب زما تا جگڑا نکی دا بستا سر نکو بل طرف تا زما ندی امیر سے سر اوران راغلا نو زبا دی امیر سیب تا دا دپا تر سرائی ما زکا چی تا دی امیر سیب او دا دی قاری سیب بیا هم یو طرف تا جوڑا دا ما دا دا سر آحد کرده دا داغا سر آحد کرده چیو بل سر آبا جگره نکو که زماو ستا وران راشی نو ماو تا با هم نکو زکا چی تا زما دا معاهد سر معاهده کرده نو کما قوم چی دا مسلمانان سر معاهده وکلا او بل مخالف قوم وستا خستا چی چا سر معاهده کرده نو آغا دا آغا سر معاهده کرده آغا سر با هم تا جنگ نکه ردی زینا آغا مراد دی فرمائی اِلَّا الَّذِينَ مَغَرَ عَكَسَانْ يَسِلُونَ یعنی مخی سر تعلق دے لکا وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيَّ وَلَا نَسِيرًا چرتا مددگار او دوسے ولا نیسے وی وجنا کم دیکی عمومین وی نیسا دلتا وی چی گوریا کسانو نا اعتراب وکا اللہ الذین مگر آکسان یسلونا چی او دیشیوی یا پی وشیوی الى قوم دا قوم سرا بینکم چی پمین ستاسو کی و بینہم میساق او پا میں دادی کی اغا مضبوط وعدہ دا اغا معاہد قوم نیستا دا غی سر دبل او سری مضبوط وعدہ شیدہ تو تا غی سر چرت جمعنکی یا بل دلوز بیانی او جاؤکم حصرت صدورهم یا یو سرے دے چغا جنگو نکڑی دی کڑی دی یا بلکل ناراس من شوه ده دزل زور ختم شوه ده خوشی منافق دے یا کافر دے وہی چیز جنگ نہ کوما ز جنگ نہ کوما چا سرا نو سمور سرا بیا جنگ مکوا آگے نہ پکلا رشا دے زین آگ ذکر کئی او جا او کم یارا شیتا ستا حسرت سدورو ہم چتنگ شیوی داری سینے یعنی راشی تا تا پلا جزی بیان کی چگور زما سر جنگ ون کئی ما تسون وائی نو سور تم وایا زچا تسن ما نو جاؤ کم یارا چیتا ستا حسرت سدورو ہم چتنگ شیوی سینے داری یعنی پختور کی ماتا وہ دزڑ زور میں وہی ناستے وہی دزڑ زور میں کے ناستو نو دلتا ہوئے حسرت سو دورو ہم چی تنگ شوی سی ندارا سینے تنگ شوی دا جنگونو نا او ایو قاتلو کم دا جنگ کول ساسو سرا ساس سر جنگ کول لگواری او یو قاتلو قومهم یا دا جنگ کولو دا پل قوم سرا قومے دے اغستا سرا مخالف دے جنگ کئی نو دابا ستا سرا دا قوم پا مقابلہ کی مدد نہ کئی لکہ دا قوم سرا ستا جگر دا سرے تا تاوی چیزا گورے جنگ نکو ما جنگورو نمیزل توڑشوے دے بستے نو دا سرے بستا دا بد اخبل قوم دل هم نکی استاف مقابلکی نوی او یو قاتلو قومهم یا دا امداد کولو نا پا جنگی دا اخبل قوم سرا دا غیر با هم اجتناب کئی دل با نکی دا اخبل قوم وس اللہ فرمائی چی دا اللہ میرا بانی دا وستا سر جنگ نکی تور تسمو آیا زکا چه دشمنان دی دره کسان دی دا یو تی غلی که ناستو جنگ نکی نو تا خوشانش پده باندی چه دشمنان می دره دی دوارا تا پادشو وط با دیو سر گورما اللہ برمائی ولو شا اللہو کچری خوشید اللہ تعالی لسلتهم نو دیو بے مسلط کری بے علیکم پتاسو بالی یا دیو بے اخت کری بے پتاسو بالی خدا دلا میرا بانی دا دلا میرا بانی دا جستاسو لے بن کر فلقاتلوکم چی جنگ و جستاسو سرام تیری ولو شاء اللہو تخبگان مکو پنی بالی کچری خوشی اللہ تعالی لسلتهم نو دیو بے اختکری علیکم پتاسو بالی فلقاتلوکم نو جنگ میں کرے استاو سرا خدا اللہ بے ربانی دا چیز جنگ نا اگر انکارو کو فین اعتزلوکم کچری دیو ڈڑا وکڑا فلم یقاتلوکم جنگ نکاو ستاسو سرا دقبل قوم نواغفتو ستاسو نواغفتو جنگ نکاو ستاسو سرا و القو الیکم السلام او وی غرز ولا تاسو تا قل سلحا تو روانوی اغدی ملکاو اغلا سلو چکلو چیز سلامی اما ما تسموایا یا کریم فاٹین کیوئے لا دابتا نوے چیدا دیری دو جنوئے لا پریدیبا والقوم يغرزوا عليكم السلام تاسو تا کلمه رسوله فما جعل الله لنذر ذولي الله تعالى لكم تاسو دفر عليهم سبيلا فديوبالي سلار فما جعل الله لنذر ذولي لكم تاسو دفر عليهم فديوبالي سبيلا سزور یا لارا دا جنگ بیاور سر چلتا جنگ و نکی فقلار تکی نا فقلار شدی وسبر دلی ذکر کئی اگر دو قسم منافقین مخی ذکر کئی شو یو ها منافق دے چی اگر دار الاسلام کی مسلمانانو سر گرد و روسی اگر تسمو آیا دیما منافقین دی چې هغه د دار الاسلام نه بهر دی باندو کې اوسېږي خو ټول منافقان دی دا هغې سره جنګ وکړه. اوس دریم نمبر قوم هغه دا دې ځای نه بیانېږي. فرمایي ستجدون آخرینا زر دا چې تاسو به عمومی دا سین یا د تاکید دپاره راځي چې تاکید دپاره راشي داسې وره کوه ستجدون یقینا تاسو به عمومی آخرینا هغه بل یو قوم یا دپاره د استمرار راغلی دی په معنا د همیشوالي ستجدون همیشه به تاسو ومومی آخرینا یو بل قوم یریدونا چې هغه اراده لري ای یأمنوکم د بچ کولو ستاسونا د بچاو د خپل ځان ستاسونا ویأمنو قومهم او د بچاو د خپل قوم نه لکه تا ته به راځي وای با زه مسلمان یم خو چې کله خولاړ شي خپل قوم ته داغی تبوئی زبور استاو سر ایما و ایزا لقو اللذین آمنو قالو آمنا ترش مقامشی ماندار سر وی آمنا و سلمنا منگا ایمان راوڑے دے و منگا اسلام راوڑے دے کچھ کرا لارشی اغفل قومتان ورتوئی منگا ہو انما نانو مستازی اون مسلمانانو بجټو غي کو موږ ستاسو سره یو لو یریدونا دا بیراده لري ای امنوکم چې بچی ستاسو له خپل ځان و یا امنو قومهم او بچی د خپل قوم له خپل ځان یا دا چې مانا وکا یریدونا اراده لري ای امنوکم چې په امن کې ستاسو له خپل ځان ویعملو فعمل کی قومهم دقفل قومنا فلزان دقومنا فعمل کی وساتی دو فرق دے ندغ بیا فنائی منی لو لکی دعو وجنا کلما ردو الى الفتنة هر کلا چی دے واپس چی اغفل شرکیاتو تا ارکسو فیها نو دے نسکور پریوزی پدی کی تفسیر روح المعنی آغد دی مانا دا سی ذکر کئی وی کل ما ردو وی کل ما دعو وی عرکلت دعو بللیشی الی الفتنت آفر شرکتا ارکی صوفیہ نو دا نسکور پریوزی پدا شرکی دیو منا علماء کرام ذکر کئی کلما ردو الى الفتنة هر کلا چی دیو اوبر لیشی اغا جنگ تا چی اغا مقابل دا مسلمانانو کنے ارکی سو فیها نو دے نسکور فی وزی پدے جنگ کی یعنی پدے جنگ کی دا تیزی کئی تا مسلمانانو خلاف با کسان تیارے دا مسلمانانو سنگولو دا فارا دابا فرقه تیاری او دابا سر به کتا کړي لکه مکه چې موږ څنګه ول والله ورکاسهم الله دې له سکور کړي دي دا ور لړو دي ولټه دي سر به کتا کړي په به بار کړي په دا مسلمانانو سره سر د خپل منافقان او مشرکانو سره لو هر کلا چې دی او بل لشی هغه پر شرکیات او تعور کې سو فيها نو دې د سکور پر ودی پای کې قبرونو ته د سکور پروتیا قبرونو پر هغه ته سیل دی لګي با شرکیات کې عالم دې فلم یعتزلوکم نو کچری دیو دړونک تاسو نا ویلقو الیکم السلام ونغرزوی تاسو تا صلحا ویقفو ایدیهم بندکی لاسنا یعنی دا هر یو سرع دا لم لم ولغوا ولی فا ان لم یعتزلوکم کدی استاسونا نڑو نکا ولم یلقو ایدیکو الیکم السلام او وین غرزولا تاسوتا کلمة صلح ولم یکفو ایدیهم او بند نکا دی اقفل آسونا دا جنگنا نو بیا ورسر تسوکا تورسر داسی عمل وکا فخذوهم ولس دولرا واقتلوهم او وجل دولرا حيث سقفتموهم فكم ذيك جتادا اممل شلف ونكي فرين جيريا فأولئكم شكرا داستاتر محامقشي تاتا وبيا غدي غدي كلمي وي فاغا منافق دي تجربی را دا معلومه که چه دا شه منافق ده هر وقت چه دا کلمه وی خوچه لانشی نو بیا آلتی دست مسلمانانو خلاف پروپیگنده کئی او مسلمانانو جنگ دا پارا خلق برابره رو برمائی و اولائیکم جعلنا دغ کسان دغ رزیلان دغ فنیتان جعلنا منگر زولنا لکن ستاسو دفر علیهم فدیو باندی سلطانا مبینا اغا دلیل خکارا یعنی اغلب خکارا ستاسو بفدیو باندی غالی جائی دیونا چلتا ونا یری گئی یا سلطانا مبینا فدیو باندی اغا اجازت دا جنگ کارا ساسو دا پارا اجازت دے چی جنگ ور سروکا بے پری لگ دی زکا چی دا منافق دے او منافق اغا دو فلق دے دا زلن مسلمان ندے او دا خلین دا مسلمان دے دو چی دا خلین مسلمان دے پا خلبانی کریمہ وی تا معلوم کو چی دا شه سعید ده نو بیا پیلا ونکی دی وجن اللہ بطال غلب در کئی و اولائیکم دارکسان جعلنا لکم منگر زغل دستان زفر علیهم فدیو بالی سلطان مبینا اغا زورنا اخکارا اغا جنگ کول اخکارا لار دا جنگ اجازت دا جنگ کارا تاست اجازت دیتی بیا ورسا جنگ کوئی بیا الا الذين مغرا كسان يسلونا شرعوا ذيشوي لنا قوم لاقوم سرا بينكم وبينهم ميثاق يبانين تاجوكي يبانين تاجوكي يغواد مضبوطة لا ترون دي او جاؤوكم ياراشي تاسوتا حسرت صدورهم تتنگی شوی سمیداری ایو قاتلو کم دا جنگ کولو نستانسا ایو قاتلو قومهم یا دا جنگ کولو دا فلقوم سرا ولو شاء اللہ کچر فغشری دا اللہ لسلطهم نخابا قاب سلط کردے علیکم پتاسو باندی فلقاتلو کم نستانسر با جنگی دلی دے فَإِنْ يَعْتَزِلُوكُمْ كَدَرِ وَقْلَ اسْتَاسُنَا فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ جَنْجَنَكَ اُسْتَاسْتَرَا وَأَلْقَوْ إِلَيْكُمُ السَّلَمَا وَيْغُرْضَوْلَ تَاسُتَا أَغَسُلْحَا فَمَا جَعَلَ اللَّهُ نُنَدَ غَرْضَوْلِ اللَّهَ تَلَا لَكُمْ اسْتَاسُ دَفَرَا عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ستجدونا یقینا تب بیامو بی آخرین یو بلدنا یریدونا چی غیراد لئی ایامنو کم دبچاو ستاسنا ویامنو قومهم ودبچاو دفل قومنا کلما ردو حرکلا چی دعو بلدشیل الفتنة اغشرتا ارکی صوفیها ندبن اسکور پریوزی پاگیکی فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ كَچَرِ دِيو دَڑَوَ نَكْرَسْتَا سُنَا وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَا اَوْوِنَ غُرْلَوَنَا تَاسُتَا أَغَسُلْهَا وَيَكُفُّ عَيْدِيَهُمْ بَنْدِ نَكْرَ لَا سُنَقْفَلْ تَاسُنَا دَجَلْكَ وَنُسَرَا فَخُذُوهُمْ لُوَنِ سَيْدِيو لَنَا وَقْتُلُوهُمْ مردار کئی دیو لرا حیثو سقیبتو موهم کم زیکی زیتا سو مومی دیو لرا اولائکم اغدغ فلتان جعلنا لکم وگردور دستاو زفر علیہم فدیو بلی سلطانا مبینا غلب اخکارا.